yaag ma bëgla li tax ma bëgla yesu ya ma jëk bëg lolo tax ma bëgla li tax ma bëgla li tax ma bëgla yesu ya ma jëk bëg lolo tax ma bëgla yesu ya di aju sel ji lolo tax ma bëgla de nga ngir ma lolo tax ma bëgla te it tek nga lolo tax ma bëgla yesu ya ma jëk bëg lolo alal di wor di lolo tax ma bëgla wala am ñakul dara lolo tax ma bëgla ya di xarit bu baax di lolo tax ma bëgla ya ma jëk bëg lolo tax ma bëgla li tax ma bëgla li tax ma bëgla ya ma jëk bëg lolo tax ma bëgla li tax ma bëgla li tax ma bëgla ya ma jëk bëg lolo tax ma bëgla nga tax yi lolo tax ma bëgla yesu ya ma jëk bëg lolo tax ma bëgla li tax ma bëgla li tax ma bëgla yesu ya ma jëk bëg lolo tax ma bëgla li tax ma bëgla li tax ma bëgla yesu ya ma jëk bëg lolo tax ma bëgla daanel nga seytane lolo tax ma bëgla jëf ko jëf yu baax ken manu ko wagn lolo tax ma bëgla yesu ya ma jëk bëg lolo tax ma bëgla.